ali shobu wa miehe wa ingo bobo e yo. Ya mwebe ingwa yo e. Flali shobu wa miehe wa ingo bobo e yo. Ya mwebe ingwa yo e. Jama wa ye kwa oko mambi kwa kwa jia jaklo fo chinge. Aye kwa oko kwa jia ebu wa miehe. Miehe wa miehe wa ingo bobo e yo. Kwa kuje tuwe ingwa yo e. Thank you. Ebo ama nkan fo mu se ja se ye bo. Ama mu se ja se yo. Ama nkan fo mu se ja se ni ho. Ama mu se ja se yo. Ja se ni ko na yo. Ata ko me sun na bi. Mu se ja se yo. Ka se ni